Tehnomuusikaga on stuudios Merimäll. The machines were here before us. Were here before. And they are here to stay. Machine Nation. Nation. Nation. Machine, machine, machine, machine, machine. No tere, tere kõikile raadio kohe õhtuse vendi kuulajatele. Täna me Koitu hea saate eest, aga nüüd on aeg tehnoks. Ja täna ei ole tavaline masina saade, sest et ma ei ole siin mitte üksi ega ka kaksi, vaid lausa kolmekesi, sest et mul on siin Killingi Lõmme tehnopoisid külas. Esiteks Janno Kekkonen, tere! Yeah, tere, tere! Ja siis Janno Kekkoneni teine pool, Jorma Õis. Tere, tere! Tere, tere. Õis, sind ei olegi nüüd siin pika aja kätte saanud, sest et sa oled kohe kuskil välis ilma peal ära või? Jah, jah, jah, kuna ma viibin seoses tööasjadega välismaal, siis nii see paraku on, et mind väga palju siin Eestis ei ole. Aga kui ma siis õigesti tean, et Kekkonen tegelikult tesinete pigem koos, eks? Jah, absoluutselt. Mis teknot puudutab, siis me ikkagi tahame koos esineda. Jah. Olete tuua siis Kekkonen ja Õis. Ja. Just, aga... ja Õis ja Kekkonen. Ja Õis ja Kekkonen. Ja. Nagu Janno meid kutsub ellitavalt, siis me oleme rooste surmad. Oo, nii armas. Ja. Aga Kekkonen, kuna sind kuulad juba veidi teavad, oled sa siin juba staarkülaline, siis Õis, äkki räägid endast natukene paar lauset? No paari lausega, ma olen täpselt samas kandist pärit, kus Janno. Ja mingitel põhjustel 10 aastat tagasi kohtusime Jannaga. Sattusime täpsemalt siis kohaliku ööklubisse plaate koos mängima ja siis sealt see asi nagu edasi arenes. Ühine huvi. Ühine muusika maitse ja huvid. Ja nii ta läks. Just. Aga ega me ei ole siin niisama kokku tulnud, vaid meil on nädalavahetusel tulemas selline suur äge tehnofestar nagu Go Festival, kus me kõik oleme. Me kolmekesi oleme Still Audi laval, tulge visake kindlasti seal näppu ja lisaks meile on seal Go enda lava, siis on E-Repair ja Stenningu maja. Nii et hakkame soojendama festariks ja ärge kuskile kaduge, sest et lausime välja ka piletid. Praegu aga Kekkonen ja Õis ja Kekkonen hakkavad mängima väga tumedat tehnot. Yeah! Just, just! Thank you. Oi, siin stuudios läheb varsti väga-väga palavaks. Praegu siin üle-üle vaatan, et käimas on lugu nimega New York ja artistiks Madhead ja Dextrum. Kuideks kõigele kuulajatele ütlen ka sellist asja, et Raadio 2 on sellise väga ägeda asja välja kuulutunud nagu bändisärgi suvi. Ehk siis 2016 on bändisärgi suvi, bändisärgid ja artistisärgid on head, kantke neid, rääkige neist, armastage neid, omaga arvamust ja ka edaspidistes masinasaadetes, keda külla kutsun ja ka ise kindlasti panen mingi ägeda artisti bluusi selga, räägin nendest, tutustan neid ja kõik, kes kõule tulevad, kutsun üles teid, pange mingid tehnoartistide või hausiartistide särgid selga, kui ma näen seal platsi peal kedagi, mõtlen ta enda juurde ja siis teen ka väikse jutu. remind you. You are a machine. Machine Nation. Machine Nation. See on Radio 2. Oi-oi, poisid on siin väga hoos. Vaatan, et kui Kekkonen lõpetab, äkki saan ta ka siin jutule, räägib, mis lugusi pani, mis artistid on ja kus need artiste äkki ka varsti näha saab. Praegune lugu Dennis Mile ja loo nimeks Waste. No nii, sain siin vahepeal härra õie mikri taha. Kule, mis musti siin vahepeal mängisid? Maru head lood olid. Jaa, hetkel käib üks minu suur lemmikutest. Kai Battenberg on esitaja. Loo nimi on äkki Cave. Cave , oli ja Cave , oli Cave . Aga räägi mulle , kes sul üldse nagu hetke lemmikartistid on ? No, seesama Kai Pattenberg loomulikult ma hoian silma peal vanadel meistritel Speedy Jail , Chris Liebingul just huvi pärast , et noh , kuna nemad on legendid , et siis nendel hoian silma peal . Ja aga kes on sinu must see live või keda sa tahaks live'is kindlasti näha lähiajal või keda kindlasti peaks nägema enne ma ei tea . Kindlasti ma tahaksin live'is näha sellist tegelast nagu Ronnie Vergara . Ronnie Vergara on ühtlasi ka Jaano lemmik , üks lemmikutest artistidest . Et see , tema tahaks küll kunagi ära näha . tema peab ära nägema jah . aga kui sina nagu oled kuskil esinevad , kus sa endale nagu uut bussi leiad , et kus sa tavaliselt nagu otsid ? Või mingi Youtube'ist lihtsalt leiad beatboard'id ? No ma kuulan erinevaid podcast'e näiteks , noh , töö juures , oletame . et kellegi teise podcast'i ja siis . jah , ja siis jääb sealt üht-teist kõrva . loomulikult ma vaatan üle vanad teada-tuntud plaadifirmad , mille alt ma olen ennem võtnud . kus tead , et tuleb nagu head kraami . jah , just . aga selge , laseme su varsti siin tagasi ja kes ei tea , siis meil käib siin masina stuudios , Raadio 2 stuudios soojendus Go festivaliks . on mul siin kõrval Janno Kekkonen ja Jorma Õis . kes tahab võita endale vaupääsmeid , jagage Facebookis Go eventi ja siis loosin välja . Just nii, kes te just kõik olete alles praegu saanud ennast raadioga lainele, siis käimas on tehnomuusika saade nimega Machine Nation. Ja täna ei ole lihtsalt tavaline saade, ei ole ma siin üks, ei ole kaksi, vaid lausa on kolm meid. On mul siin selja taga puldis Janno Kekkonen ja Jorma Õis, äge tehno duo Killingi Nõmmest. Ja me soojendame siin selliseks ägedaks festeriks nagu Go Festival. Toimub see see nädalavahetus. Kikkaojas, seal on kolm lava, on Steel Laudi lava, Ear Repair, Standing Oma ja Go enda lava. Ja kui tahate sinna pääsmeid saada, siis jagage eventi Facebookis. Aha, ei lisaks sellele, juhul kui keegi teist kuulajatest ei saa tulla see nädalavahetus peole, aga see on ainult siis, kui ei saa, siis peate tulema järgmine nädalavahetus, ehk siis 9. Orissaarde. Ma olen sellises kohas nagu piidivabrik, seal on ainult naised puldis, mina ja kohalikud tehno pifid. Nii et tulge sinna kohale, see on hullult äge vabrik. Kui väga palav hakkab, siis teete paar pikemalt sammu ja saate ka ujumas käia, ujute ära seal ja tulete tagasi puldijate tantsima. Miks mitte? Käimas on tehnomuusika saade nimega Machine Nation ja täna on puldis tehnopoisid Kilingi-Nõmmest ehk Kekkonen ja Õis. Soojendame siin üles Go-festivaliks, kuhu kindlasti kõik masinasaate kuulajad peaksid tulema. See on väga äge tehno Tech House'i festar Kikkojas ja reede ja laupäev mõlemad päevad. Ja seal on neli lava, seal on Stillaudi lava. Stenningu, E-Repair ja Go enda lava palju artiste, palju uusi artiste, keda mina ei olegi kuulanud, aga kindlasti lähen vaatan uued tegijad üle ja lähen viskan näppu. Ja tuletan veel kõigile meelde, kes tahate piletid saada, siis jagage event enda seina peal ja valin seal paar inimest välja, loosin teile piletid ja hiljem siis kirjutan, kes need piletid said. Siin pulli tagant kätte Kekkoneni. Yeah. Kuidas tuju on? Kas tuju on veel hea? Kuule, tuju on väga tugev sellepärast, et ei saa salata korraliku valdade kandmine käib praegu siin taustal. Nii et kõik, kes te praegu kuulate, teate, mis tuleb. On tulemas Go Festeril Kekkoneni ja õie poolt. Yeah, ma ei tea, kas Jorma juba mainis, aga me läheme peale 2:30 ja kuni kella 5:00. Just aegedest ei rääkinudki. 2:30 kuni 5:00. Ja peale... Merimelli mängime meie peale sind. Mina olen siis 1:30, kuulete minul just ära ja siis lähete, oleme kõik kuulame Kekkoneni ja õit edasi. Yeah. Kuule, aga mis mussi sa mängisid siin? Päris head lood olid. Kuule, tänud, et mängisin ikka oma vanasi täid lemmikuid ja sa tahad, et ma mõnda nimetaksin. No, vaata kuule, et alati anulevalt tahavad teada, mis lugu oli, et endal ka nagu kodus või mobiilis edasi kuulata. Jaa, hetkel käib, nüüd juba Jorma mängib üle, aga käis Tennis Miley lugu võist ja Puncher ja Morfit või teinud sellest oma remixi. Enne mängisin F-Frontalit ja Terraforbeati, Mark Davist, Pascal Roderit, Matt Massi, Tunnelmanit. Korralikud nimeda. Ja selles suhtes järgmisena mängin sinu liigikaaslast, ehk siis naisprodutsenti. Kes on üllatud? Elodi Kirsten on ta ja... Panen. Paned? Okei. Aga lasen su siis siin vaikselt pulti ja teistele raadiokuulajatele ütlen, et see käimas on selline asi nagu bändisärgi suvi. Mis ta siis täpselt on? On selline asi, et bändisärgid ja artistisärgid, need on kõik nagu head ägedad asjad. Kantke neid ja rääkige nendest, armastage neid, omage neid, tehke pilti. Ja kui te teete ma bändisärgiga pilti, pange hashtag bändisärgi suvi ja Raadio 2 siis näiteks repostib neid ja räägib nendest. Yeah. were here before us. Were here before. And they are here to stay. Machine Nation. Kuulge, see on küll väga hea lugu. Melodia, Kristen, The Whistler, remixijaks, no seda. Valmistume kõuks. No nii, no nii. Meil hakkab siin aeg vaikselt läbi saama. Kahjuks. Aga suur aitäh Kikkonellile ja härra Jorma Õis. Uhuu! Yes, yes, yes. Yeah. Väga, väga mõnus oli olla siin. Ja meie täname siin samuti. Võiks nagu edaspidi ka, on ju? Jah, absoluutselt. Aga kõik kuulajad, jätke siis meelde, kes tahate sellist mussi laivis kuulata. Tulge reedel Go Festerile, on ju? Yes, yes. Tulge. Meie oleme siin siis Stiilaudi laval, mina olen 2:30. Mängin vist 1.5 tundi ja pärast mind siis Kekkonen ja Õis. Meie lendame randaalidega peale Merimelli, peale kui Merimell on põllavalt kultivaatoritega kodu jõudnud. Ja ega me eriti armu ei kavatse anda. Oi, arvan, et keegi anna seal kõul armu. Ja siis kuulajatele tunnetan meil meelde, et kuna Raadio 2 on meile kulutanud bändi särgi suve, siis tulge kõule ja pange selga enda lemmikartistide bluusid. Kui ma näen teid seal neid kandmas, võtan kutsun teid jutule ja lisaks veel sellele 9. juuli olen ma Orissaare Speedi vabrikus, nii et võtke märkmik välja, kirjutage kõik üles ja näeme peol. Tšau! Tekno teeb vabaks. Tšau, tšau! Aitäh, nägemist! Machine Nation.